Людзі. Зноў я даткнуўся да так і няўцямнай ісціны. Я бачыў сваю пагібель, быў на самым дне безнадзейнасці, але як толькі змірыўся з гэтым, набыў душэўны спакой. Такія моманты, здаецца, і спазнаеш сябе самога. Знаходзіш у сабе сябра. Нішто не зраўнаецца з гэтым адчуваннем душэўнай паўнаты, якой мы падсвядома так прагнем. Мне здаецца, гэтую душэўную яснасць ведаў знеможаны вечнымі пагонямі банафу. Як ведаў яе і загублены ў снягах Гіёме, і як мне самому забыцца, як ляжаў я па горлу ў пяску і паволі паміраў ад смагі, але чамусьці так цёпла на сэрцы было мне пад зорным плашчом. Як яна дасягаецца, гэтая ўнутраная свабода? Сапраўды, чалавек повен супярэчнасцей. Яго забяспечваюць хлебам надзённым, каб даць яму магчымасць ствараць. А ён упадае ў спячку. Таленавіты пераможца спешчваецца. Шчодры чалавек, разбагацеўшы, ператвараецца ў скнару. Што толку ў палітычных дактрынах, якія абяцаюць росквіт чалавечай асобы, калі мы не ведаем загадзя, якому тыпу чалавечай асобы яны забяспечаць росквіт? Хто прыйдзе нам на змену? Мы – някормная жывёла. З'яўленне ж аднаго немаёмнага паскаля – мае куды большае значэнне, чым нараджэнне тузіна працвітаючых нікчэмных чалавечкаў. Мы не ўмеем прадбачыць галоўнага. Кожны з нас напатыкаў самыя светлыя радасці, там, дзе здавалася, нішто і не абяцала іх. І засталася такая туга па іх, што нам бывае шкада саміх нашых няшчасцяў, якія падарылі нам тыя радасці. Усім нам надаралася пры сустрэчы з таварышамі з замілаваннем прыгадваць самыя цяжкія выпрабаванні, перажытыя разам. Што ж мы ведаем? Толькі тое, што ў нейкіх невядомых умовах абуджаецца ўся сіла душы. У чым жа ісціна чалавека? Ісціна не ляжыць на відавоку. Калі менавіта ў гэтай мясцовасці, а не ў іншай, апельсінавыя дрэвы добра прыжываюцца, пышна растуць і добра пладаносяць, то менавіта гэтая зямля і ёсць ісціна для апельсінавых дрэў. Калі менавіта гэтая вера, гэтая культура, гэтая шкала каштоўнасцей, гэтая форма дзейнасці, а не што-небудзь іншае спрыяюць чалавеку выявіцца ва ўсёй паўнаце, вызваляюць у ім уладара, пра існаванне якога ён і сам не падазраваў, то гэтая шкала каштоўнасці, гэтая культура, гэтая форма дзейнасці і ёсць ісціна чалавека. А як жа логіка? А гэта ўжо яе клопат. Зводзіць канцы з канцамі, каб растлумачыць жыццё. У гэтай кнізе я расказваў пра людзей, якія нібыта кіраваліся нейкім неадольным прызваннем, якія ішлі ў пустыню ці ў авіяцыю, як іншыя ідуць у манастыр. Але я не ставіў сабе мэты прымусіць вас захапляцца найперш такімі людзьмі. Бо перш за ўсё варта захаплення сама глеба, якая ўзгадавала іх. Прызванне, безумоўна, мае немалое значэнне. Адны зашываюцца ў сваіх крамках, другія настойліва тораць сваю дарогу ў аднойчы абраным накірунку. І нават у іхнім маленстве можна знайсці зародкі памкненняў, якія ў далейшым прадвызначаюць увесь лёс. Але калі судзіць пра гісторыю пасля таго, як усё адбылося, няцяжка і памыліцца. На такія ж памкненні здольны ледзь не кожны чалавек. Усім нам знаёмыя крамнікі, якія ў грозны час караблекрушэння ці пажару праявілі сябе куды велічней, чым можна было чакаць. І яны ведаюць цану той сваёй паўнаце. Той пажар назаўсёды ўрэжацца ў іх памяць. Але з-за недахопу новых прыгод, з-за недахопу спрыяльнай глебы, з-за недахопу патрабавальнасці да сябе, яны зноў упадаюць у спячку, так і не паверыўшы ў сваю ўласную веліч. Бесспрэчна, прызванне дапамагае чалавеку выявіцца. Але ж спачатку трэба выявіць само прызванне. Ночы ў паветры, ночы ў пустыні. Гэта ж не кожнаму выпадае на долю. І ўсё ж, калі абставіны будуць у чалавеку, чалавека, выяўляецца, што ўсім людзям уласцівы адны і тыя ж памкненні. Я не адхіляюся ад тэмы, калі раскажу пра адну сваю ноч у Іспаніі, якая пераканала мяне ў гэтым. Я надта многа расказваў пра асобных людзей, а мне хацелася б сказаць пра ўсіх. Это было на фронте под Мадрыдам, дзе мне давялося быць рэпарцёрам. Я тады вячэраў у бліндажы з адным маладым капітанам. Нашу беседу перапыніў званок тэлефона, завязалася доўгая размова. З каманднага пункта перадаваюць загад пайсці ў наступленне, у недарэчную безнадзейную атаку, у якой трэба адбіць у рабочым прадмесці некалькі дамоў, ператвораных ворагам у каменныя крэпасці. Капітан паціскае плячыма і вяртаецца да стала. Першы ж, хто высуне нос і замаўкае, пасоўвае па чарцы каньяку прысутнаму тут сержанту і мне. «Мы з табой пойдзем першыя», – кажа ён сержанту. «Пі і кладзіся спаць». Сержант лёг, мы, чалавек 10, застаёмся за сталом. У гэтым наглуха запакляваным памяшканні, адкуль не прасочваецца ні промнік, святло такое яркае, што я жмуруся. Хвілін 5 таму я выглянуў у амбразуру. Падняў анучу, якая маскавала шчыліну, і ўбачыў у змертвелым зядні поўні руіны дамоў, якіх гняздзіліся прывіды. Потым я зноў замаскіраваў шчыліну, і мне здалося, быццам гэтай анучай я сцёр месячны промень, як струменчык масла. А перад вачыма ўсё яшчэ зеленаваты ад поўні крэпасці. Гэтыя салдаты, што сядзяць тут са мною, напэўна, не вернуцца. Але яны цнатліва маўчаць пра гэта. Такія атакі справа звычайная. Для іх чэрпаюць і чэрпаюць з людскіх рэзерваў. Чэрпаюць зерне з жытніцы, кідаюць жменю за жменяй, засяваюць зямлю. мы п'ём каньяк. Справа ад мяне гуляюць у шахматы, злева жартуюць. Дзе я? З'яўляецца нейкі салдат, ён моцна на падпітку. Пагладжвае касматую бараду і глядзіць на ўсіх расчулена. Слізгануў позіркам па бутэльцы каньяку, адводзіць вочы, зноў паглядзеў і ўмольна ўтаропліваецца ў капітана. Капітан ціха пасмейваецца. Той абнадзеяны смяецца таксама. Лёгкі смех забірае ўсіх гледачоў. Капітан павольна адстаўляе бутэльку ў бок. У позірку спрагненага роспач. Пачынаецца дзіцячая гульня, нейкая пантаміма, такая непраўдападобная ў густым тытунёвым дыме, у бессонную ноч, калі цяжэе галава ад стомы ўжо хутка ісці ў атаку. Мы ўсцешана бавімся тут у цяпле, у труме нашага карабля, а звонку ўсё часцей гахкаюць выбухі, быццам б'е штармавая хваля. Хутка гэтыя людзі пойдуць змываць свой пот, хмель, бруд свайго чакання ў адкрытых водах баявой ночы. Я адчуваю іхнюю гатоўнасць да ачышчэння, а пакуль яны да апошняй хвіліны разыгрываюць пантаміму п'яніцы з бутэлькай. Да апошняй хвіліны зацягваюць партыю ў шахматы. Хай колькі можна працягваецца жыццё. Але будзільнік ужо заведзены, і як на трон пастаўлены на паліцу, і ён зазвоніць. І тады гэтыя людзі ўстануць, расправяць плечы, зацягнуць рамяні, капітан выцягне рэвальвер, п'яны працверазее, і ўсе немітусліва рушаць па вузкім калідоры, які паката вядзе ўверх да блакітнага ад месячнага святла прамавугольніка. Скажуць, што Кольвічы самая звычайная праклятая атака. Альбо, ну і халадэча, і кануць у ноч. Калі той час прабіў, я аказаўся сведкам абуджэння сержанта. Ён спаў у верхалі гэтага бліндажа на жалезным ложку. Я глядзеў на спячага. Мне так знаёмы быў гэты сон, зусім не трывожны, а нават шчаслівы. Прыгадаўся першы дзень пасля катастрофы ў лівійскай пустыні, калі мы з прывоб прыгавораныя без кроплі вады яшчэ не вельмі пакутавалі ад смагі, і нам удалося адным адзіны раз праспаць цэлыя 2 гадзіны. І тады, засынаючы, я цешыўся сваёй магутнасцю, цудоўнай уладай адрынуць наяўны свет. Маё цела яшчэ не турбавала мяне, і дастаткова было ўткнуцца тварам у скрыжаваныя рукі, каб забыць усё на свеце і заснуць салодкім сном. Этак спаў сержант, ён скруціўся ў клубок, не разбярэш, дзе што. Калі прыйшлі будзіць яго, запалілі свечку, ваткнулі ў рыльцы бутэлькі. Я спачатку толькі і разгледзеў гэтай бясформеннай цёмнай глыбе яго грубыя чаравікі. Велічэзныя чаравікі з шыпамі і жалезнымі падкоўкамі, чаравікі падзёншчыка ці докера. Абутак гэтага чалавека прызначаўся для цяжкай працы. І ўсё астатняе на ім было яго рабочым рыштункам. падсумкі, рэвальверы, пояс, рамяні. На ім былі лейцы, хамут, уся збруя ламавога коня. У Марока бачыў я ў падвалах жорны, якія круцяць сляпыя коні. Вось і тут, у трапятлівым чырванаватым святле свечкі, будзілі сляпога коня круціць свае жорны. Эй, сержант! Ён неахвотна варухнуўся, узняў сонны твар, прамармытаў нешта неразборлівае і павярнуўся да сцяны, не жадаючы прачынацца, забіраючыся ў глыбіні сну, як у спакой мацярынскага лоння, як пад глыбокія воды. І то сціскаў рукі ў кулакі, то расціскаў іх быццам там на дне, хапаўся за неведама якія чорныя водарасці. Яму трэба было памагчы выблытацца. Мы падселі да яго на ложак, адзін з нас мякка падсунуў сваю руку яму пад шыю і з усмешкай падняў цяжкую галаву. Гэтак у густой цеплыні стайні ласкава тыцкаюцца адзін в аднаго пысамі коні. Эй, дружа! Ніколі ў жыцці я не бачыў болей пяшчотнай ласкі. Сержант зрабіў апошняе намаганне вярнуцца ў ціхамірны сну, адпрэчыць наш свет з яго дынамітам, смяротнай стомай і ледзяным моракам ночы, але позна. Нешта звонку настойліва патрабавала ўвагі, гэтак нядзельным ранкам школьны званок няўмольна будзіць пакаранага школьніка, і ён паспеў забыцца пра парту, пра класную дошку і зададзены ў пакаранне ўрок. Яму сніліся вясёлыя гульні на двары. Дарма. Званок звініць і звініць, і бязлітасна справаджвае яго ў царства несправядлівасці дарослых. Гэтак і сержант паступова асэнсоўваў сваё выматанае стомай цела, гэтае цела, пра якое ён хацеў забыць, якое вельмі хутка ўслед за зябкасцю абуджэння спазнае спярша шчымлівы боль у суставах, потым цяжар збруі, а там нязграбны бег атакі і смерць. Не гэтак нават смерць, як ліпкую кроў, якой упіраешся, слізгаеш далоньмі ў намаганні прыўзняцца і задыхання, і страшэнны холод. Адчуваеш не, ну не гэтак самую смерць, як няўтульнасць апошняга свайго часу. Я глядзеў на сержанта, і мне прыгадвалася маркота майго ўласнага абуджэння ў пустыні. Як цяжка было зноў звальваць на сябе ношу смагі, сонца, пяску, зноў звальваць на сябе ношу жыцця. Вяртацца ў гэты цяжкі сон, які бачыш не па ўласнай волі. Але вось сержант ужо на нагах, глядзіць нам проста ў вочы. Пара. Вось тут і раскрываецца чалавек. Вось тут ён і разбурае ўсе прадказанні логікі. Сержант усміхаўся. Якою радасцю ён цешыўся. Помню, аднойчы ў Парыжы мы з Мермозам і яшчэ некалькі прыяцеляў. Адзначалі нейкі дзень нараджэння і далёка па апоўначы выйшлі з бара з адчуваннем моташнасці ад таго, што столькі гаварылі, столькі пілі, так нікчэмна стаміліся. А неба ўжо святлела, і Мермоз нечакана сціснуў маю руку, ды так моцна, што аж пазногці ўпіліся. Паслухай, а вось зараз у Дакары. У гэты час механікі труць з прасоння вочы, расчахляюць вінты самалётаў. У гэты час пілот ідзе да сіноптыкаў па меты азводку. Па зямлі зараз крочаць толькі твае паплечнікі. Неба ўжо ружавела, ўжо рыхтавалася свята, але не для нас, ужо расцілалі абрус, а мы не былі запрошаны на баляванне. Сёння жыццём будуць рызыкаваць іншыя. А тут гэткі бруд. Закончыў Мермоз. А ты, сержант, на якое баляванне ты запрошаны? Варта я таго, каб за яго памерці. Я выслухаў ужо тваю споведь. Ты расказаў мне гісторыю свайго жыцця. Ты быў непрыкметны рахункавод дзесьці ў Барселоне. Выстройваў у радок лічбы, і цябе не надта кранаў палітычны раскол у тваёй краіне. Але вось пайшоў добраахвотнікам на фронт адзін твой прыяцель, потым другі, трэці. І аднойчы ты ўражана адзначыў сабе нейкую дзіўную змену. Усё, што раней займала цябе, пачало здавацца пустым і нікчэмным. Твае радасці і турботы, твая мізэрная утульнасць, усё гэта было з нейкага іншага стагоддзя. Там не адбывалася нічога значнага. І вось прыйшла вестка пра смерць аднаго твайго таварыша, забітага пад Малагай. Справа была зусім не ў тым, што ты ўзгарэўся жаданнем адпомсціць за сябра. Палітыка ніколі не хавалявала цябе, але гэтая вясціна уварвалася да вас у вашыя душы, лёсы, як парыў марскога ветру. У той ранак адзін з тваіх таварышаў глянуў табе ў вочы і сказаў: «Пайшлі? Пайшлі? І вы пайшлі». Ісціну, якую ты не здолеў выказаць у словах, але якая так уладна вяла цябе, памагла зразумець мне вобразы, якія прыйшлі тады на памяць. Калі дзікія качкі пачынаюць адлятаць у вырай, на ўсім іх шляху пракочваецца па зямлі трывожная хваля. Свойскія качкі, быццам намагнічаныя вялікім лёдкім трохкутнікам, пачынаюць няўклюдна падскокваць. Клікі тых у вышыні абуджаюць і ў іх нешта даўняе, першабытнае. І вось вясковыя качкі на момант ператвараюцца ў пералётных птушак. У маленькай цвердалобай галоўцы, дзе круцяцца мізэрныя вобразы лужыны, чарвякоў ды птушніку, раптам разнасцежваюцца абшары кантынентаў, іх клічуць вольны вецер і марскія далячыні. Птушка не падазравала, што ў яе галаве можа ўмясціцца столькі цудаў, і вось яна б'е крыламі, што ёй зерне, што ёй чарвякі. Яна прагне стаць дзікаю качкай. Асабліва ж ярка прыгадаліся мне газелі. Я гадаваў у джубе газелю. Мы ўсе там гадавалі газелю. Мы трымалі іх у лёгкай загарадцы на вольным паветры, бо газелі ж вельмі кволыя і трэба, каб іх увесь час амывалі струмені ветру. Злоўленыя ў маленькім узросце, яны ўсё ж выжываюць і неўзабаве пачынаюць есці з рук. Яны дазваляюць лашчыць сябе, даверліва тыцкаюцца вільготнымі пыскамі ў даланю. Мне ўжо здаецца, быццам і сапраўды прыручыў іх, быццам убярог іх ад невядомага смутку, ад якога газелі гаснуць так ціха і так пакорліва. Але аднойчы застаеш іх у тым канцы загона, за якім пачынаецца пустыня. Яны ўпіраюцца маленькімі рожкамі ў загарадку. Іх цягне туды, як магнітам. Яны не разумеюць, што ўцякаюць ад цябе. Ты прынёс ім малака, яны яго п'юць. Яны яшчэ дазваляюць пагладзіць сябе, яшчэ ласкавей тыцкаюць свае пыскі табе ў даланю. Варта ж табе хоць трошкі адысці, як яны нават нейк весела пускаюцца наўскач і зноў апынаюцца ў тым жа самым канцы загона, і калі не ўмяшацца, яны так і застануцца там, нават не спрабуючы адолець перашкоду. Проста будуць панура стаяць, упёршыся рожкамі ў загарадку, пакуль не памруць. Ці гэта наступае іх шлюбная пара? Ці гэта звычайная неабходнасць да знямогі скакаць на волі? Яны і самі не ведаюць. Яны трапілі ў палон зусім маленькімі, яшчэ сляпымі. Ім незнаёмыя ні абшары бязмежных пяскоў, ні пах самца. Але ж ты болей кемлімы, чым яны. Ты ведаеш, чаго яны шукаюць? Прасторы, без якой газель яшчэ не газель. Яны прагнуць стаць газелямі. І ў волю цешыцца сваімі скокамі. Прагнуць спазнаць прамы, як страла, бег 100 кілометраў у гадзіну, спярэшчаны раптоўнымі выбрыкамі, як быццам то тут, то там з пяску вырываюцца языкі полымя. Якое значэнне маюць шакалы, калі ісціна газеляў? У тым, каб палохацца, ад страху яны пераўзыйдуць саміх сябе ў галавакружных скоках. Што значыць леў, калі ісціна газеляў, у тым, каб пад адным ударам лапы бездыханна ўпасці на распалены пясок? Глядзіш на іх і думаеш, іх спапяляе туга. Туга — гэта неадольная прага неведама чаго. Яно існуе, гэтае невядомае і жаданае, але няма слоў, каб акрэсліць яго. А нам? Чаго не хапае нам? Што ты знайшоў тут на фронте, сержант? Адкуль гэтая спакойная упэўнена, што менавіта тут тваё месца, твой лёс? Можа, ёю адарыла цябе братэрская рука, якая прыўзняла тваю сонную галаву. Можа, ласкавая ўсмешка, у якой неспачуванне, а саўдзел? Эй, дружа! Спачуваць некаму. Гэта яшчэ быць удвух. Гэта яшчэ быць паасобку. Але існуе такая вышыня адносін, калі ўдзячнасць і спачуванне трацяць сэнс. Калі чалавеку дыхаецца як вязню, які выйшаў на волю. Эткія нераздзельныя былі мы. Экіпажы двух самалётаў, калі ляцелі над яшчэ няскораным у той час раёнам Рио-де-Ора. Я ніколі не чуў, каб той, хто пацярпеў аварыю, дзякаваў выратавальніку. Часцей за ўсё мы нават лаяліся, калі з аднаго самалёта ў другі да знямогі цягалі мяхі з поштай. От сволата! Это з-за цябе я пацярпеў аварыю. Д'ябал цябе панёс на вышыню 2000 метраў пры лабавым ветры. Ішоў бы ніжэй, як я, даўно былі б ужо ў Порт-Этьене. І той, хто дзеля цябе рызыкаваў сваім жыццём, сапраўды адчуваў сябе самай апошняй свалатой. Ды і за што, зрэшты, было дзякаваць яму? Ён таксама меў гэткае ж права на наша жыццё. Усе мы голлі аднаго дрэва, і я ганарыўся табой, маім ратаўніком. І чаму той, хто рыхтаваў цябе да смерці, павінен быў шкадаваць цябе, сержант? Усе вы рызыкавалі сабой дзеля іншых. У такія моманты і выяўляецца тая еднасць, якой ужо няма патрэбы ў словах. І я зразумеў, чаму ты пайшоў на фронт, сержант? Калі ў Барселоне ты быў бедняк, і табе пасля работы было самотна, і не было ў цябе цёплага прытулку, дык тут ты набыў адчуванне паўнаты жыцця. Ты прылучыўся да ўсеагульнага, і вось цябе за нядбанца прыняла ў свае абдымкі любоў. Смешна ламаць сабе галаву над тым, шчырыя ці не, разумныя ці не былі гучныя прамовы палітыкаў, якія, магчыма, паўплывалі на твой учынак. Раз гэтае насенне ўзышло ў тваёй душы і дало парасткі, значыць, менавіта яны і былі ёй патрэбны. Пра гэта судзіць табе. Глеба сама ведае, якое ёй трэба зерне. Толькі калі мы знітаваны з нашымі братамі агульнай мэтай, вышэйшай ад нашых прыватных інтарэсаў, толькі тады нам вольна дыхаецца. А жыццё вучыць нас, што любіць, это не значыць глядзець адзін на аднаго. Любіць, значыць глядзець разам у адным кірунку. Толькі там існуе сапраўднае таварыства, дзе людзі в адной звязцы ідуць да адной і той жа вершыні. Іначай, чаму ж тады ў наш век, век камфорту, нас агортвае такая бязмежная радасць ад магчымасці падзяліцца ў пустыні апошнім глытком вады? Ці не дробіць гэта перад прароцтвамі сацыёлагаў? А нам? Хто спазнаў шчасце выручаць таварыша ў пясках Сахары, любая іншая ўцеха, здаецца, проста нікчэмствам. Магчыма, па гэтаму сучасны свет і пачынае распаўзацца па швах. Кожны спрагне нашукае веры, якая абяцала б яму паўнату душы. Мы спрачаемся, словы ў нас розныя, але за імі тыя ж парыванні і памкненні. Мы рознімся адзін ад аднаго толькі метадамі, пладамі нашых разважанняў, а не мэтамі. Мэты ў нас адны. Дык не будзем здзіўляцца. Хто ў Барселоне ў падвале анархістаў пры сустрэчы з гэтай гатоўнасцю ахвяраваць сабой, выручыць таварыша з гэтай суровай справядлівасцю адчуў аднойчы, як у ім абуджаецца нехта зусім новы незнаёмы, для таго цяпер існуе толькі адна ісціна. Ісціна анархістаў. А каму давялося аднойчы стаць на варце ў іспанскім манастыры, ахоўваць перапалоханых уклянчаных манашак, той памрэ за царкву. Калі б заўважыць мермозу, які бясстрашна рынуўся з вышыні Андаў у даліну Чылі, калі б тады заўважыць яму, што ён не мае рацыі, што нейкі ліст гандляра не варты таго, каб ён рызыкаваў сваім жыццём, мермоз толькі усміхнуўся. Яго наістина той чалавек, які нараджаўся ў ім, калі ён пераадольваў Анды. Калі вы хочаце пераканаць таго, каму даспадобы вайна, што вайна жахлівая, агідная, не абзывайце яго варварам. Перш чым асудзіць, пастарайцеся яго зразумець. Задумайцеся хоць бы над гэткім выпадкам. Адзін афіцэр з поўдня ў час баёў з рыфамі камандаваў пастом, заціснутым паміж двума горнымі хрыбтамі, дзе знаходзіліся паўстанцы. Аднойчы вечарам ён прымаў парламентёраў з заходніх гор. Яны належным чынам сядзелі, пілі чай, як раптам шчалася страляніна. На пост напалі плямёны з усходніх гор. Капітан загадаў парламентёрам пакінуць пост, бо трэба ўступаць у бой. Але яны адказалі: «Сёння мы твае госці, Бог не дазваляе нам пакінуць цябе». І яны далучыліся да яго салдат, памаглі абараніць пост, і толькі потым вернуліся ў сваё арлінае гняздо. А напярэдадні таго дня, калі яны самі збіраліся атакаваць пост, прыслалі да капітана сваіх паслоў. «Неяк мы дапамаглі табе». «Гэта праўда. Дзеля цябе мы змарнавалі 300 патронаў». «Гэта праўда. Справядліва было б вярнуць іх нам». «Не, капітан высакародны. Ён не можа пакарыстацца іхняй велікадушнасцю. І ён вяртае патроны, хоць ведае, што страляць будуць у яго». Ісціна чалавека – тое, што робіць яго чалавекам. Хто зведаў гэткую годнасць узаемаадносін, гэткую сумленнасць у гульні, гэткі дар узаемапавагі, аснову жыцця, той не стане параўноўваць гэтую прыродную высакароднасць з убогім дабрадушшам дэмагога, які ў знак братэрскіх адносін да тых жа арабаў стаў бы гучна паляпваць іх па плячы, лесцячы ім і адначасна прыніжаючы. Пачніце такому капітану даводзіць ягоную неправату, і ён адкажа вам толькі пагардлівым шкадаваннем і будзе мець рацыю. Але ў роўнай ступені будзеце мець рацыю і вы у сваёй нянавісці да вайны. Каб зразумець чалавека яго патрэбы, каб спасцігнуць у ім самае галоўнае, не трэба супрацьпастаўляць адна адной вашы відавочныя ісціны. Так, вы маеце рацыю. Усе вы маеце рацыю. Лагічна, можна даказаць усё на свеце. Мае рацыю нават той, хто ва ўсіх няшчасцях чалавецтва гатовы абвінаваціць гарбуноў. Дастаткова абвясціць вайну гарбунам. І мы адразу ўспалыхнём нянавісцю да іх. Мы пачнём жорстка помсціць гарбунам за ўсе іх злачынствы. Бо сярод гарбуноў таксама ж ёсць злачынцы. Каб зразумець, у чым жа сутнасць чалавека, неабходна хоць на момант забыць пра тое, што раздзяляе. Бо ўсякая іх тэорыя, ўсякая вера справадоўваюць цэлы звод непарушных ісцін, а яны спараджаюць фанатызм. Можна размежаваць людзей на правых і левых, на гарбатых і негарбатых, на фашыстаў і дэмакратаў. І любы гэты падзел не абвергнеш. Але ж агульна вядома, што ісціна – это тое, што спрашчае свет, а не тое, што стварае верхал. Ісціна – гэта мова, якая выяўляе ўсе агульнае. Ньютон адкрыў доўга неспасцігальны закон, зусім не так, як рашаюць рэбус. Тое, што здзейсніў Ньютон, было творчасцю. Ён стварыў мову, якая можа сказаць і пра падзенне яблыка ў разору, і пра ўсход сонца. Ісціна зусім не тое, што можна даказаць. Ісціна. Это простота. Навошта аспрэчваць ідэалогіі? Калі ўсе іх можна даказаць, то ўсе можна і абвергнуць. І ад гэтых спрэчак толькі траціш сялякую надзею на збавенне людзей. А людзі ж вакол і ўсюды імкнуцца да аднаго і таго ж самага. Мы хочам быць вольныя. Той, хто працуе кіркай, хоча, каб у кожным удары кіркай быў сэнс. Калі кіркай працуе катаржнік, кожны яе удар толькі прыніжае катаржніка. Але калі кірка ў руках разведвальніка, кожны яе удар узвышае разведвальніка. Катарга не там, дзе працуюць кіркай. Яна жахлівая не тым, што гэта цяжкая праца. Катарга там, дзе ўдары кіркай, не маюць ніякага сэнсу, дзе праца не злучае чалавека з людзьмі. А мы хочам уцячы з катаргі. У Еўропе маецца 200 мільёнаў чалавек, якія не бачаць у жыцці ніякага сэнсу, якія жадалі б лепей не нараджацца. Прамысловасць адарвала іх ад таго жыцця, якое пакаленне за пакаленнем вядзе сялянскі род, і замкнула ў агромністых гета, якія нагадваюць сартавальныя станцыі, забітыя шкілетамі чорных вагонаў. Людзі, пахаваныя ў рабочых пасёлках, былі б радыя абудзіцца да новага жыцця. Ёсць і такія, каго зацягнула ў сістэму шасцярэнь вузкай спецыялізацыі працы, каму забаронены радасці першаадкрывальніка, веруючага, вучонага. Сяму таму пачало здавацца, што каб узвысіць гэтых людзей, дастаткова апрануць іх, накарміць, задаволіць усе іх матэрыяльныя патрэбы. І спакваля вырасцілі з іх мізэрных мяшчан у духу раманаў Курталіна, местачковых палітыкаў, вузкалобых спецыялістаў без якіх-небудзь духоўных запытанняў. Веды ім даліся неблагія. А вось культуры, а ніякай. Нікчэмны погляд на культуру ў таго, хто мяркуе, быццам яна зводзіцца да завучвання форму. Самы бездарны студэнт палітэхнікума ведае пра прыроду і яе законы куды болей, чым некалі ведалі Дэкарт і Паскаль. Але ці здольны гэты шкаляр на такую разумовую працу, як яны? Усе людзі, адны мацней, другія слабей, адчуваюць цьмяную патрэбу ў адраджэнні. Але бывае і так, што прымаюцца памылковыя рашэнні. Вядома, можна ажывіць людзей, апрануўшы іх у якія-небудзь мундзіры. Яны будуць дружна спяваць ваенныя гімны, дзяліцца кавалкам хлеба з таварышам. Яны знойдуць тое, чаго шукалі, пачуццё лучнасці. Але гэты хлеб прынясе ім смерць. Можна пазвяргаць драўляных ідалаў і ўваскрасіць старажытныя міфы на аснове даволі грунтоўных доказаў, можна ажывіць містыку пангерманізму альбо Рымскай імперыі. Можна ўскружыць галовы немцам выключнасцю нямецкай нацыі і дачыненнем да генія Бетховена. Можна паіць гэтым усіх да апошняга качагара. Это, вядома, лягчэй, чым у качагары выявіць Бетховена. Але падобнае кумірства хцівае кумірства. Той, хто ахвяруе сваім жыццём дзеля навуковага адкрыцця альбо дзеля збавення людзей ад хвароб, нават уласнай смерцю служыць справе жыцця. Магчыма, гэта і прыгожа. Памерці за пашырэнне нечых уладанняў. Але сучасная вайна знішчае ўсё тое, дзеля чаго яна нібыта вядзецца. Цяпер справа ўжо не ў тым, каб невялікай крывёю адрадзіць цэлы народ. З той пары, як вайна вядзецца з дапамогай самалётаў і іпрыту, яна стала проста бойняй. Ворагі заточваюцца пад прытулак муроў, і кожны, хто як можа, ночу ноч шле эскадрыллі, якія вымотваюць праціўніку вантробы, узносяць у паветра яго жыццядайныя цэнтры, паралізуюць прамысловасць і шляхі зносін. Перамога за тым, хто сканае апошні, і абодва праціўнікі канаюць разам. Свет стаў пустыняй, і ўсе мы прагнем знайсці ў ёй таварышаў. Дзеля таго, каб спазнаць смак раздзеленага з таварышамі хлеба, мы і прымаем вайну. Але каб адчуць гэтае цяпло, каб попліч рушыць да адной той жа мэты, ні да чаго ваяваць. Вайна ашуквае нас, Нянавість не можа ўзвялічыць радасць агульнага натхнёнага руху. Навошта нам ненавідзець адзін аднаго? Мы ж адна сям'я. Нас кружыць адна і тая ж планета. Мы экіпаж аднаго карабля. Добра, калі цывілізацыі ўступаюць у спрэчкі. Дзеля росквіту больш дасканалых чалавечых арганізацый, але жахліва, калі яны пажыраюць адна адну. А каб вызваліць нас, дастаткова ж толькі памагчы нам усвядоміць всеагульную мэту і пачаць шукаць тыя повязі, якія з'яднаюць усіх. Доктар пры аглядзе хворага не слухае стогну. Доктару важна вылечыць чалавека. Доктар служыць законам усеагульнага. Ім служыць і фізік у роздуме над сваімі неверагоднымі ўраўненнямі, з дапамогай якіх ён спасцігае і атам, і касмічную туманнасць. Ім служыць і звычайны пастух. Бо хай толькі той, хто сціпла пасе пад зорным небам з паўтузіна авечак, асэнсуе сваю працу. І вось ён ужо не проста слуга, ён вартавы, а кожны вартавы у адказе за ўсю дзяржаву. Ці вы думаеце, што пастух не імкнецца асэнсаваць сябе і сваё месца ў жыцці? Калі я быў на мадрыдскім фронце, я наведаў там адну школу, размешчаную на ўзгорку за 500 метраў ад акопаў, абнесеную невысокай каменнай сцяною. У гэтай школе адзін капрал выкладаў батаніку. У грубых руках капрала была кветка маку. Ён асцярожна разнімаў пялёсткі і тычынкі, і з усіх бакоў закопнага бруду пад грукат снарадаў да яго сцякаліся зарослыя бародамі паломнікі. Яны абступалі капрала, сядалі проста на зямлю і, падпёршы кулакамі падбародкі, уважліва слухалі. Яны супілі бровы, сціскалі зубы. Яны не надта разумелі тлумачэння настаўніка, але ім сказалі: «Вы, цёмныя вы, звяры, вы толькі выпаўзаеце са сваіх берлогаў, трэба даганяць чалавецтва». І цяжкай хадою яны спяшаліся на ўздагон. Толькі калі мы асэнсуем сваю ролю на зямлі, хай нават самую сціплую і непрыкметную, толькі тады мы будзем шчаслівыя. Толькі тады мы зможам жыць і паміраць спакойна, бо тое, што надае сэнс жыццю, надае сэнс і смерці. Смерць такая лагодная, калі яна натуральны зыход. Калі стары правансальскі селянін у канцы свайго панавання аддае сынам у спадчыну сваіх кос і свае алівы, каб сыны ў свой час перадалі іх сынам сваіх сыноў. У сялянскім родзе чалавек памірае толькі напалавіну. Настае час, і жыццё разлушчваецца, як спелы струк гароху, і аддаюцца зёрны. Аднойчы мне давялося стаяць з трыма сялянамі ля смяротнай пасцелі іхняй маці. Это было горка, што казаць тут. Другі раз ірвалася пупавіна, другі раз развязваўся вузел. Той, што не туе адно пакаленне з другім, трое сыноў апынуліся ў вялікай самоце. Яны раптам спасціглі, што цяпер навек пазбаўлены сямейнага стола, за якім на свята збіралася ўся сям'я, таго магніту, які ўсіх іх прыцягваў. Але мне бачылася, што тут не толькі рвуцца повязі, але і паўторна даецца жыццё. Бо кожны з сыноў у сваю чаргу стане галавою роду, патрыярхам, вакол якога будзе збірацца сям'я, а калі настане час, і ён у сваю чаргу перадасць руль кіравання дзятве, якая гуляе зараз на падворку. Я глядзеў на маці, на старую сялянку са спакойным і суровым тварам, на яе туга сціснутыя вусны, не твар, маска, высечаная з каменю. І ў ім я пазнаваў рысы сыноў. Іхнія твары – злепак з гэтай маскі. Гэтае цела фармавала іхнія целы. Выдатна вылепленыя, моцныя, дужыя, мужныя. І вось яно ляжыць, пазбаўленае жыцця, але гэта змертвеласць абалонкі, з якой дасталі спелы плод. І ў сваю чаргу яе сыны і дочкі з плоці сваёй злепяць новых людзей, сваіх нашчадкаў. В сялянскім родзе не паміраюць. Маці памерла, няхай жыве маці. Так гэта балюча, але так проста і натуральна. Мерны поступ роду. Пакідаючы на шляху адну за адной тленныя абалонкі пасівелых працаўнікоў, пастаянна абнаўляючыся, рухаецца ён да неведомай ісціны. Вось чаму ў той вечар у голасе пахавальнага звону, што плыў над вёсачкай, мне чулася не роспач, а затоеная пакорлівая радасць. Звон, які адной і той жа мовай ганараваў і хаўтуры, і народзіны, зноў абвяшчаў пра змену пакаленняў. І глыбокае супакаенне зыходзіла ад гэтага гімна ў гонар заручын сціплай старой працаўніцы з зямлёй. Гэткім чынам, паволі, як расце дрэва, з пакалення ў пакаленне перадаецца не толькі жыццё, а і свядомасць. Якое дзівоснае ўзыходжанне. З расплаўленай лавы зорнага цеста, жыватворнай цудам аплодненай клетачкі, выйшлі мы, людзі, і паступова ўзнімаліся ўсё вышэй, ступень за ступенню, і вось мы пішам кантаты, вымерваем сузор'і. Маці перадала не проста жыццё. Яна навучыла сваіх сыноў роднай мове. Яна даверыла ім так марудна стагоддзямі збіраны скарб, духоўную вотчыну, якую сама атрымала ў спадчыну, сціплы запас традыцый, паняццяў і казак, усё, што розніць Ньютона і Шэкспіра ад пячорнага чалавека. Той голад, што пад абстрэлам гнаў іспанскіх салдат на ўрокі батанікі, што гнаў мермозаў да паўднёвай Атлантыкі, а яшчэ некага да вершаў, азначае, што працэс нашага развіцця далёка не завершаны і што нам яшчэ неабходна зразумець саміх сябе і сусвет. Нам неабходна перакінуць сходні праз ноч. Не разумеюць гэтага толькі тыя, чыя мудрасць, абыякавасць, хто жыве толькі для самога сябе. Але такая мудрасць нікчэмны падман, таварышы, таварышы мае, будзьце сведкамі, калі мы адчулі сябе шчаслівымі. І вось на апошніх старонках гэтай кнігі мне зноў прыгадваюцца сівелыя чыноўнікі, нашы суправаджальнікі на золку таго дня, калі нам нарэшце ўпершыню даверылі паштовы самалёт, і мы рыхтаваліся стаць людзьмі. Яны таксама былі падобныя на нас. Толькі яны не ведалі, што яны галодныя. Надта шмат у свеце людзей, якім ніхто не дапамог прачнуцца. Некалькі гадоў таму, у час адной доўгай паездкі па чыгунцы, мне захацелася агледзець гэтую дзяржаву на колах, у якой я невылазна сядзеў ужо трое сутак. Вязень несціханага перастуку і грукату, быццам марскі прыбой варочаў гальку, і мне не спалася. Я падняўся, было каля гадзіны ночы, прайшоў увесь цягнік з канца ў канец. Мяккія спальныя вагоны былі пустыя, вагоны першага класа таксама пуставалі. Затое вагоны трэцяга класа былі забіты сотнямі вытураных з Францыі польскіх рабочых, якія вярталіся ў сваю Польшчу. У калідорах мне даводзілася пераступаць цераз змораных сном людзей, і ў адным з вагонаў я прыпыніўся. У гэтым вагоне без перагародак, які ў святле начнікоў нагадваў казарму ці прыёмную паліцэйскага ўчастка, перада мной варушылася сапраўднае качэўе, штурханае, тасаванае рухам цягніка. Цэлы народ, апанаваны цяжкім сном, які вяртаўся ў сваю галечу. Буйныя паголеныя галовы пакалыхваліся на голых лаўках. Усе мужчыны, жанчыны, дзеці мерна калываліся туды і сюды, быццам іх нават і ў забыцці не адпускалі верхал, калатня жыцця, нават сон не быў ім надзейным прытулкам. Эканамічныя прылівы і адлівы шпурлялі іх з аднаго канца Еўропы ў другі, яны страцілі свой дамок у дэпартаменце Нор, невялічкі садок, тры вазоны герані, якую я некалі бачыў у вокнах польскіх шахтёраў, і мне здавалася, яны напалову страцілі і чалавечы воблік. Яны пахопліва ўвязалі ў клункі толькі кухонны посуд, прасціны ды дзярушкі, і захапілі толькі нейкія ўбогія манаткі. А ўсім тым, што яны сапраўды любілі і песцілі, што ім патрапіла прыручыць за 4-5 гадоў жыцця во Францыі, катом, сабакам і геранню, давялося ахвяраваць. Яны везлі з сабою адны гэтыя кухонныя чарапкі. Немаўлятка ссала грудзі маці, такой стомленай, што здавалася, яна спала. Сярод недарэчнасці і верхалу гэтага бадзяжніцтва перадавалася дзіцяці жыццё. Я паглядзеў на бацьку. Цяжкі, голы, як камень, чэрап. Цела, скручанае ў нязручным сне, засунутая ў рабочую спецоўку. Адны бугры ды перапады не чалавек, а куча сырой гліны. Так уначы на лаўках крытага рынку бесформна валяюцца бездомныя бадзягі. І я падумаў: галеча, бруд, выродлівасць. Справа зусім не ў гэтым. Пазнаёміліся ж аднойчы гэты чалавек і гэтая жанчына. І мужчына ж, напэўна, усміхнуўся жанчыне. Напэўна ж, пасля работы ён прыносіў ёй кветкі. Нясмелы, нязграбны, ён так баяўся, што яму скажуць «не». А ёй, упэўненай у сваёй прывабнасці, з чыста жаночай какетлівасці, магчыма, прыемна было яго памучыць. І ён, ператвораны цяпер у нейкую машыну, толькі і здольную капаць, цікаваць, адчуваў тады ў сваім сэрцы дзівосную салодкую трывогу. І проста розуму недаступна, як жа яны абое сталі гэтымі кучамі гліны. Праз якія страшныя жорны прайшлі яны, пад які штампавальны прэс трапілі. Жывёла і на старасці захоўвае сваю прывабнасць. Чаму ж скасавалася такая цудоўная гліна, з якой вылеплены чалавек? І я рушыў далей між гэтага народу, чый сон быў трывожны, як заклятая мясціна. Ад хрыплага сапення, няўцямнага жаласлівага мармытання, шоргату грубых чаравікаў, калі сонны, навярэдзіўшы адзін бок, пераварочваўся на другі, трапятаў глухі бясконцы шум. А за ўсім гэтым несціханы рокат, быццам варочаецца галька пад ударамі прыбою. Сядаю насупраць спячай сям'і, паміж мужам і жонкай, сяк-так прымошчанае спала дзіця. Але вось яно паварочваецца ў сне, і ў святле начніка бачу ягоны твар. Ах, які цудоўны твар! Ад гэтай пары нарадзіўся дзівосны залаты плод. З гэтага цяжкага ярма нарадзіўся такі цуд зграбнасці, прывабнасці. Я глядзеў на пукаты лобік, на мяккія прыпухлыя вусны і думаў: вось твар музыканта, вось маленькі Моцарт, вось дзівосная абяцанка жыцця. Ён зусім як маленькі прынц з нейкай казкі. Даць бы яму належны догляд, выхаванне, асвету, і ён апраўдаў бы самыя смелыя надзеі. Калі ў садзе пасля доўгіх пошукаў выведуць нарэшце новы гатунак ружы, дык усіх садоўнікаў ахоплівае хваляванне. Ружу пераносяць у асобнае месца, ружу даглядаюць і песцяць, а людзі растуць без садоўніка. Маленькі Моцарт, як і ўсе, трапіць пад той жа страшэнны штампавальны прэс. І стане цешыцца гнюснай музыкай нізкапробных корчмаў. Моцарт асуджаны. Я вярнуўся ў свой вагон, я думаў, гэтых людзей зусім не трывожыць іхняя доля, але не жаль, не спачуванне мучыць мяне. Што плакаць над незагойнай ранай? Параненым яна не баліць, бо паранены, панявечаны не асобны чалавек, а цэлае чалавецтва. І не веру я ў шкадаванне. Мяне мучыць клопат садоўніка. Мяне мучыць не гэтая галеча, урэшце рэшт людзі звыкаюцца з галечай, як з лянотай. На ўсходзе шматлікія пакаленні жывуць у гразі, і гэта ім падабаецца. Тое, што мучыць мяне, нельга загаіць бясплатнымі супамі. Нестерпная невыродлівасць этой бясформнай скалечанай чалавечай гліны. Нестерпна тое, што кожным з гэтых людзей мажліва забіты Моцарт. Адзіна дух сваім дыханнем на гліну здольны стварыць яе чалавека.